Będzie. Szczegóły w salonach na Vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9:00, czas na serwis Trójki. Przed państwem Romuald Wójcik. Ponad 11 300 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Trzeba pamiętać, dlaczego temat reparacji wojennych nadal musi być poruszany, mówił w Trójce zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Do udziału w akcji Zapal Światło Wolności zachęca Instytut Pamięci Narodowej. Ponad 11 300 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To prawie 2000 przypadków mniej niż tydzień temu. Waldemar Kraska zaapelował o szczepienie się. Jak mówił, w szpitalach zajętych jest ponad 24 tysiące łóżek. Nadal tworzone są nowe oddziały, ale z reguły poprzez przekształcanie miejsc dla osób z innymi schorzeniami. Ten mój apel ciągle od wielu miesięcy, abyśmy jednak przez swój egoizm i niechęć do szczepień nie zabierali tych łóżek pacjentom, którzy wymagają leczenia czy też diagnostyki z powodu innych schorzeń. Czyli jest prosta metoda. Idziemy do punktu szczepień, szczepimy się i na pewno do tego szpitala nie trafimy, a jeżeli już trafimy, to z tymi lekkimi objawami. W tym tygodniu rozpocznie się szczepienie dzieci od 5 do 11 roku życia. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Trzeba pamiętać, dlaczego temat reparacji wojennych nadal musi być poruszany, mówił w programie trzecim Polskiego Radia zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. W Warszawie gościli wczoraj kanclerz Niemiec Olaf Scholz, a w piątek minister spraw zagranicznych Anna-Lena Baerbock. Musimy pamiętać, dlaczego należy o tym mówić. Dlatego, że 70 lat po wojnie cały czas te sprawy są nieuregulowane. To jest rzecz pierwsza i najważniejsza. I w związku z tym należy o tym mówić. Należy o tym przypominać, ponieważ są to kwestie z punktu widzenia i sprawiedliwości historycznej, i z punktu widzenia interesów Polski bardzo istotne. Olafa Scholza na kanclerza Niemiec Bundestag wybrał w środę. 63-letni polityk SPD zastąpił Angela Merkel. Wizyta w Polsce była jedną z pierwszych jego zagranicznych podróży na tym stanowisku. Album Żeby Polska była Polską przygotowało Polskie Radio w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Składają się na niego dwie płyty i książka ze zdjęciami oraz dokumentami, opatrzona komentarzem historyków. Takie wydawnictwa to realizacja misji nadawcy publicznego, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. My tym albumom jako Rada Mediów Narodowych dajemy nasz patronat właśnie z tą myślą, że to jest taka służba pamięci narodowej. Także Polskie Radio wykonuje tę misję właśnie służąc nam wszystkim, czy nowym pokoleniom, dla których to jest dopiero wiedza do opanowania, czy przypominanie starszym pokoleniom, jak to było. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych napisał słowo wstępne do albumu na podstawie własnych wspomnień. Do udziału w akcji Zapal Światło Wolności zachęca Instytut Pamięci Narodowej. Chodzi o uczczenie ofiar stanu wojennego poprzez zapalenie w oknie świeczki lub znicza. Akcja nawiązuje do gestu solidarności dwóch historycznych postaci, mówi Krzysztof Drażba z gdańskiego oddziału IPN. Akcja nawiązuje do wydarzeń z Wigilii roku 1981, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan oraz polski papież święty Jan Paweł II w swoich siedzibach, czyli w Białym Domu i w Pałacu Apostolskim, zapalili świece w oknach na znak solidarności z prześladowanymi Polakami po wprowadzeniu stanu wojennego. Wydarzenia towarzyszące wprowadzeniu stanu wojennego wspominała w Polskim Radiu Katowice senator Platformy Obywatelskiej Halina Bieda. Parlamentarzystka była wtedy aktywnie działającą harcerką. Jako harcerze mieliśmy zakupione krótkofalówki, które już w 1981 roku nie działały. No ale milicja gdzieś miała rejestr i aresztowano ówczesnego komendanta naszego szczepu, ponieważ on widniał wtedy na tej umowie. Ja byłam na miejscu jako sekretarz szczepu. Musiałam te krótkofalówki pójść do harcówki, znaleźć gdzieś tam i na milicję je zanieść. No trudny moment. Potem internowanie różnych bliskich osób. Niepokój, niewiedza, troska o bliskich, co się stało, brak łączności. Ja to mam w pamięci.

planowanych działaniach, jednak nie podał mu konkretnej daty. Natomiast już o tej dacie zostali sowieccy towarzysze poinformowani 11 grudnia. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Przed południem. Michał Jakubik, Monika Góral i ja, Marta Piasecka. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest 13 dzień grudnia, a to Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, dlatego nie zabraknie u nas rozmów nawiązujących do tej 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. O 9.30 będziemy mówić w Trójce przed południem o aplikacji Wasza Warszawa, dzięki której możemy odkryć lub przypomnieć sobie Warszawę z tamtych lat. O 9.45 Katarzyna Cygler tradycyjnie zabierze nas w pewne miejsce, a zaczniemy już za chwilę od nauki języka angielskiego poprzez muzykę, czyli Bed and Breakfast, to co? Zaczynamy nasze pasmo.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, on where down we go, go, go, go, go, so where down we go, go, go, go, way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who mind, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, God say we run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Dzisiaj rocznica wprowadzenia stanu wojennego i z tej okazji Dom Spotkań z Historią w Warszawie przygotował nową odsłonę aplikacji Wasza Warszawa, dzięki której to można odkrywać stolicę z czasu wojennego. Jak działa ta aplikacja i czego możemy się z niej dowiedzieć? O to zapytam moich gości, Agnieszkę Tomasińską i Dariusza Krajewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy może od początku. Pani Agnieszko, jak powstał pomysł na aplikację, dzięki której wirtualnie możemy spotkać się z historią? Pomysł na aplikację powstał 3 lata temu przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Szukaliśmy wtedy jakiegoś może niecodziennego, mniej oczywistego sposobu opowiadania o historii i przyszło nam do głowy, żeby posłużyć się jako punktem wyjścia mapą Warszawy i żeby właśnie poprzez różne miejsca, które dzisiaj bardzo dobrze znamy, cofać się do przeszłości i opowiadać o tym, co było kiedyś. Wtedy powstał taki pierwszy kontent naszej aplikacji, który dotyczy 20-lecia międzywojennego. On w tej chwili jest już bardzo, bardzo rozwinięty, ma ponad 100 różnych, myślę, że nawet może prawie 200 punktów. I teraz przy okazji rocznicy stanu wojennego znowu powróciliśmy do tego pomysłu, rozwinęliśmy tą aplikację, stworzyliśmy w niej taką możliwość, aby właśnie dodawać tematy z różnych okresów, nie tylko właśnie tego przedwojennego, który już zrobiliśmy. I w ten sposób powstała kolejna mapa z zupełnie nowym kontentem, specjalnie przygotowanym na tą okazję, z kilkudziesięcioma punktami w Warszawie, związanymi właśnie z tym okresem stanu wojennego. To teraz pytanie do pana Dariusza. Zainstalowaliśmy już aplikację w naszej komórce Wasza Warszawa. I co teraz? Jakie mamy opcje i co przed nami? Po pierwsze wybieramy temat stan wojenny, jeden z dwóch na razie dostępnych tematów i naszym oczom ukazuje się menu, z którego możemy wybierać. No, przede wszystkim staraliśmy się tutaj pokazać na różne sposoby, tłumaczyć i na różne sposoby pokazywać, jak ten stan wojenny i jak ta Warszawa wyglądała w tym okresie. Czyli mamy mapę przede wszystkim, na której są zaznaczone różne punkty. Możemy jakby też za pomocą geolokalizacji sprawdzić, no, gdzie my jesteśmy i co jest gdzieś niedaleko, co się działo w naszej dzielnicy, w miejscu, w którym przebywamy. Możemy sobie tam przełączyć na listę i sobie też klikać i przełączać, po prostu wybierać jakieś konkretne miejsca i czytać po prostu krótkie opisy, w miarę treściwe, wyjaśniające, co się tam działo. Przy okazji możemy, jakiś jest zamieszczony jakiś cytat, odwołanie do jakiegoś wywiadu z Archiwum Historii Mówionej, który mamy i który też zamieścił Archiwum Historii Mówionej. To są relacje świadków historii XX wieku, którzy po prostu złożyli jakieś relacje w Domu Spotkań z Historią. Zresztą mamy największą bazę takich relacji w Polsce. To wszystko jest dostępne online, można sobie też wchodzić i poza tym wybierać i odsłuchiwać. Natomiast tutaj są wybrane dotyczące stanu wojennego i tam też są załączone do poszczególnych punktów. Mamy kalendarium stanu wojennego, więc możemy się po prostu sobie to ułożyć w miarę chronologicznie, co kiedy się działo. I też jakby poprzez kalendarium też są odwołania do poszczególnych wydarzeń. Są quizy, możemy się sprawdzić swoją wiedzę. Wybraliśmy też 15 biogramów postaci, które też w stanie wojennym, przede wszystkim w Warszawie w stanie wojennym jakoś działały, coś robiły, oprócz postaci, które musieliśmy opisać, a to generał Jaruzelski, a to rzecznik rządu Urban. Wybraliśmy tutaj Zbigniewa Bujaka, Małgorzatę Niezabitowską, Ludwikę Wujec na przykład, tak, takie krótkie biogramy, które nam wprowadzają, co ci ludzie robili w stanie wojennym. Czasami też są do nich podłączone relacje, jak przy Ludwice Wujec, gdzie mamy po prostu też nagraną relację wideo tej osoby. Więc staraliśmy się na te różne sposoby, za pomocą zdjęć, wideo, krótkich tekstów, przekazać taką creme de la creme informacji o tym, co się działo w Warszawie w tym czasie. Rozmawiamy o aplikacji Wasza Warszawa, dzięki której możemy autentycznie podróżować w czasie. Za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me. Things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries, cookouts, my child birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Jackson. If I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the good year swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skillin' those homegirls and got you assin' up the creek, G. Without a pad on, you left us straddling right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my call and I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Dom spotkań z historią w Warszawie przygotował nową odsłonę aplikacji Wasza Warszawa, dzięki której można odkrywać stolicę z czasu wojennego. O niej opowiadają twórcy aplikacji Agnieszka Tomasińska i Dariusz Krajewski. Witamy ponownie. Wasza Warszawa, no dzięki niej można spacerować z telefonem w ręku i na nowo poznawać stolicę, Warszawę. Pani Agnieszko, kogo ma zainteresować aplikacja? Tych, którzy pamiętają stan wojenny, czy może młodsze pokolenia, które już nie kojarzą Warszawy z 81 roku? Znaczy, no, my byśmy chcieli, żeby jedni i drudzy sięgnęli do naszej aplikacji. Myślę, że dla obu tych grup ona może być ciekawa. Dla tych osób, które niewiele wiedzą i nie mogą pamiętać ze swojego życia z tamtego okresu, myślę, że wiele miejsc i wiele faktów może być zupełnym zaskoczeniem, zdziwieniem nawet dla nas, jakby wchodzenie w głębiej w taką codzienność stanu wojennego, bo na tym nasza aplikacja się skupia. Staramy się po prostu opowiadać o tym, jak zwykły szary człowiek wtedy żył, z czym musiał się mierzyć na co dzień. Ta codzienność jest taką podstawową warstwą tej aplikacji, więc takie liczba różnych trudności, z którymi się stykano, no była porażająca. No nie wiem, podam taki punkt, na przykład wskazujemy stację benzynową w Warszawie, gdzieś tam na stawkach i pewnie nie wszyscy wiedzą, że przez pierwsze miesiące stanu wojennego nie można było w ogóle, osoby prywatne nie mogły tankować, więc w zasadzie niemożliwe było korzystanie z samochodów. Potem w lutym umożliwiono to trzy razy w miesiącu pół baku. Także tak prosta rzecz jak korzystanie z samochodu. Nie mówię już o 13 grudnia, prawda? Kiedy wyłączone były telefony, zamknięte kina, teatry, szkoły, w telewizji jeden program i zapętlony komunikat o stanie wojennym, godzina milicyjna, czołgi na ulicach. Jak ogromny to musiał być szok, jaka dezinformacja dla tych ludzi, jaka niewiadoma, przed którą stali. I więc myślę, że dla tych starszych osób przypominam, przypomnienie sobie tego czasu, tych uczuć, tego myślę, że przerażenia w tamtym pierwszym okresie i niewiadomej, jak i dla tych młodszych osób, które być może niewiele wiedzą o tamtym czasie, to może być ciekawe. No myślę, że dla dzieci, dla młodzieży, która nie kojarzy tego czasu, nie pamięta tego czasu, może to być wielkim szokiem. Panie Dariuszu, mówił pan, że jest też możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o stanie wojennym i w Warszawie z tego czasu. W jaki sposób? To znaczy są przygotowane kilka quizów po prostu z pytaniami, które można sobie też posprawdzać i tam jest później odpowiedź, która była prawidłowa, można sprawdzić swoją wiedzę z tego okresu i podpowiadamy później jakby co, jeśli ta wiedza nie była 100%, znaczy nie było 100% odpowiedzi, to jaki spacer lub jakie miejsca powinniśmy jeszcze sobie, co jeszcze w aplikacji powinniśmy przeczytać, zobaczyć, żeby uzupełnić tą wiedzę. To jeszcze dopowiadając do tego poprzedniego wątku, chcieliśmy, żeby to też nie było takie ciężkie, to znaczy, żeby ten stan wojenny, który oczywiście był trudnym momentem dla wielu mieszkańców Warszawy i Polski, też w aplikacji staramy się takie lżejsze tematy poruszać, to znaczy też współpracujemy, jako dom spotkań z historią, przy wystawie z Muzeum Karykatury, które przygotowało wystawę Kiedy tarczą był śmiech i tutaj w aplikacji też znalazło się kilkanaście karykatur z tego okresu, które dosyć tak złośliwie i w sposób jakiś humorystyczny starają się lżejszy tą rzeczywistość stanu wojennego komentować, więc na różne sposoby bardzo nietypowe staramy się nie tylko takie trudne momenty, gdzie tam były jakieś walki na ulicach, ale też przypominamy, a gdzie jest pierwszy Krasnal, który był w ogóle namalowany, bo był w stanie wojennym i on w Warszawie się pojawił i jest do dzisiaj upamiętniony, czy gdzieś gdzie się znajdują pierwsze znaki Solidarności Walczącej, która też była na ulicach, też była na murach, jakby gdzieś była malowana i też to miejsce jest na przykład zaznaczone, bo tam do dzisiaj ten napis się znajduje i został jakby otoczony też opieką konserwatorską, więc staramy się na różne sposoby bardzo ten stan wojenny, nie tylko w ten taki trudny sposób, nie tylko te trudne momenty, które były, to oczywiście też w aplikacji są, ale staraliśmy się też pokazać różne aspekty tego stanu wojennego. No bo poczucie humoru czasami jest tą najlepszą bronią. O aplikacji Wasza Warszawa rozmawiali z nami Agnieszka Tomasińska i Dariusz Krajewski. 20-lecie międzywojenne i stan wojenny to są te czasy, do których możemy dzięki tej aplikacji podróżować. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. egoistycznie. Siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam się o niczym. A teraz Katarzyna Cyglar zabierze nas na prestiżowy przegląd. Czego? Oto jest odpowiedź na to pytanie. Trójkowy felieton kulturalny. Litery, obrazki, cyfry na kartach świątecznych, na okładkach książek, w gazetach, na banknotach, biletach, wypukłe, wklęsłe, płaskie, grafika. Drodzy Państwo, grafika jest wszędzie użytkowa, artystyczna, również jest na wyciągnięcie ręki i rodzaj połączenia tych dwóch, który sprawia, że sieciowe kawiarnie i standardowe deweloperskie wykończenia wnętrz są przytulne, choć identyczne. Grafika to ciekawa i bardzo szeroka dziedzina. Wymaga błyskotliwości myśli, która potrafi zwizualizować się w kształcie kreski, znajomości różnych technik powielania i technik tworzenia tego pierwotnego rysunku. Część tych technik to techniki unplugged, bo oczywiście jest jeszcze grafika komputerowa, która bez podłączenia do prądu nie powstanie i bez niej już świat nie wyglądałby tak samo. Drodzy Państwo, w Polsce pierwsze formy grafik powstawały w drewnie, a ich odbitki były ilustracjami w książkach. I było to jakieś 500 lat temu. Czas leci, prawda? W Muzeum Śląskim w Katowicach od 3 dni trwa wystawa powstałych w ciągu ostatnich 3 lat 60 prac graficznych nadesłanych na tegoroczne Triennale Grafiki Polskiej. To konkurs o światowej renomie, jury jest międzynarodowe, a prezentowane prace zostały wybrane spośród 600 nadesłanych na konkurs. Ten wybór nie był podobno łatwy, bo świetnych prac było bardzo dużo. Przewodniczący jury, belgijski grafik Peter Bostils z Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii, ocenił poziom tych prac, wszystkich prac nadesłanych, jako bardzo wysoki. Zaś kurator samej wystawy, Bogdan Topor, powiedział, że wybór prac na wystawę nie polegał na zasadzie konkurencji, ale raczej na zasadzie pokazania różnych możliwości, różnych strategii myślenia, różnych sposobów kreowania wizji artystycznych. Drodzy Państwo, 60 prac to jest wybór i warto Muzeum Śląskie w Katowicach zaznaczyć na mapie tegorocznych jeszcze podróży kulturalnych. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. She's a mess from the head to the toe, and it's alright. Dzisiaj, drodzy Państwo, święto wielbicieli muzyki klasycznej, bo to też dzień skrzypiec. Ma on zachęcić nowe pokolenia muzyków do gry na tym wdzięcznym instrumencie smyczkowym. No, nie zawsze tak wdzięcznym i dźwięcznym, bo pierwsze miesiące gry na skrzypcach bywają uciążliwe, zwłaszcza dla domowników tych osób, które uczą się gry na instrumencie. A teraz w trójce klasyka, ale rocka. AC/DC przed nami, a za chwilę o 10:00 serwis trójki. I think you know I'm good.